I'm a OG boy. Can you see?

vision. Every Saturday night on your favorite radio. And the party's jumping, yeah. And the vibe feels so strong. Throw your hands in the air, lift your head up high. You know you've got to sing along. Don't you know, bump it up. You've got to bump it up. Don't you know, bump it up. You've got to bump it up. Don't you know, bump it up. Zielony jak pierdolony ta baluga. Dzwoni papuga. Gadano o nowym kontrakcie, o nowej stawce. Jak dzwoni papuga, to odbieram szybko, no bo szanuję go jak własną matkę. Idziemy na lance, zamawiam ravioli. No a papuga pierdoli mi coś o wędkarstwie. Papuga to gruba ryba, tylko ty twardź! Mogę powiedzieć mu wszystko, bo wiem, że dotrzyma tajemnicy adwokackiej. Idę do piwnicy po flaszkę i pytam, czy z kolą, czy z pajtem. A papuga patrzy się na mnie, śpiewnie się poważnie i mówi, że bez pupitu. Dlaczego? Oni co ludzkie, nie są straszne. I papuga, papuga. Mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko. Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić, skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez graci mnie. Smacznej maczy jebać potwierdzaczy. Nie smacznej maczy jebać potwierdzaczy. Nie smacznej maczy jebać potwierdzaczy. Nie smacznej maczy jebać potwierdzaczy. Prawe trawą jebie na całą salę. Sędzina patrzy, jakby chciała złapać za faję. Prokurator wie, że nie pomoże nawet fraje. Bo papuga pierze moje brudy jak Zygmunt Heiser. Dzwoni papuga, ja nie mówię halo. Jest Żydem, dlatego witamy się szalą. Omijam prawo, jakbym robił slalom, dlatego że na lewo siano. Nie idę na prawo, choć byłem na prawie. Łamię to prawo, już nie naprawię. Nie wystarczy prawie, bo musi się udać. Po sprawie ona mi rozkłada uda. Jak jest już po sprawie, to do kosza guma. Później telefon i dzwoni papuga. Teraz wiesz, że Kamasutra, co? Ej, ej, ej, pierdolę prawo na różne sposoby. Femina znów musi wyczyć tych brody. Kto jest wysoki, mam wyższe dochody. Pasujesz do mnie jak sztuka do yerby. Daj mi poczuć twój zapach.

Let the bitch. bądźcie dziegalomi. Shake, shake. Yeah.

the track on my face to the back, like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple man slide around like the hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back. Thank you. go, never would end. So anytime I need you, let me go. Anytime I feel you get me low. Anytime I see you, let me know. But I plant that seed, just let me grow. I'm on my knees while I'm begging, 'cause I don't wanna lose. I got my arms so spread, and I hope that my heart gets fat. Matter of fact, girl, I'm begging. Begging, begging you. Put your loving hand on me. To understand, tried so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, shadow of my life was hanging over me. A broken man, but I don't know, won't even stand the devil chance with my soul. What we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good shit, don't embrace it? Why the fear for the need to replace me? Down the wrong right track from the good. I want the pain in the picture, standing where we could react. Like the heart in the trash where it should. You done gave it away, you had it till you took it back. But I keep walking on, keep rocking doors. Keep walking forward, another call is yours. Keep browsing halls, 'cause I don't wanna live in a broken home. Girl, I'm begging. Begging, begging you. Put your loving hand on me. Fighting hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a calm by the fate to break. Begging, begging you. Up the fish, up the fish, up the fish, up the fish. Ta pierwszy słyszę. Krzyczy pani babcia, gdy wychodzę na ulicę. Krzyczy pani babcia, o nie. O nie, babcia, dziary na puria. Bo kurwa je lubię, a co? Żaden ze mnie bandita pierwszy słyszę. Chcę pomóc pani babci, przejść przez zjebaną ulicę. Chcę pomóc pani babci, o nie. Pierwszy słyszę. Krzyczy pani babcia, gdy wychodzę na ulicę. Krzyczy pani babcia, o nie. O nie, babcia, dziary na puria. Bo kurwa je lubię, a co? Żaden ze mnie bandita pierwszy słyszę. Chcę pomóc pani babci, przejść przez zjebaną ulicę. Chcę pomóc pani babci, o nie. Oh, yeah.